ze smakiem. Syrop Appetizer Senior na problemy z apetytem u osób starszych. Dzień dobry, my po starego. A weźcie go, w dużym pokoju jest. W Media Expert wymień swój stary telewizor na nowy telewizor smart z Androidem, taniej nawet o 500 zł. Żegnamy reklamy. Chwilę temu minęła 18, to jest popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki w czwartek 9 marca. Krystian Hanke, a teraz serwis. Justyna Mączka i Romuald Wójcik. 27 unijnych krajów poparło Donalda Tuska na szefa Rady Europejskiej. Przeciw była tylko Polska. NFZ proponuje pacjentom abolicję. Kto może z niej skorzystać? O tym za chwilę w serwisie Trójki. Powiemy też o obawach mieszkańców Szwecji, a dotyczą one m.in. uchodźców. Donald Tusk będzie szefem Rady Europejskiej przez kolejne 2,5 roku. Zdecydowali o tym unijni liderzy na szczycie w Brukseli przy sprzeciwie jednego kraju, Polski. Donald Tusk na jednym z portali społecznościowych napisał: dziękuję za trzymanie kciuków i serdeczne wsparcie. Pomogło. O szczegółach wyboru przewodniczącego Rady Europejskiej z Brukseli Beata Płomecka. Decyzja nie została podjęta na zasadzie konsensusu. Zarządzono głosowanie. Za było 27 przywódców, tylko Polska była przeciwko. Żaden z liderów nie wstrzymał się od głosu. Nawet premier Wielkiej Brytanii, Theresa May, której stanowisko do końca nie było pewne, głosowała za. Europejscy przywódcy byli zgodni co do kandydatury Donalda Tuska, ale jeszcze przed szczytem wielu z nich wyrażało niezadowolenie z powodu braku jasnych i precyzyjnych procedur dotyczących obsadzania najwyższych stanowisk w Unii. Niektórym nie podobało się także zachwianie równowagi politycznej. Chadecy są przewodniczącymi Rady Europejskiej, Komisji Europejskiej i Europarlamentu. Tylko szefowa unijnej dyplomacji reprezentuje socjalistów. Premier Malty kierującej pracami Unii napisał, że do końca roku w Unii Europejskiej zostanie przeprowadzona dyskusja na temat sposobu obsadzania najwyższych stanowisk. Beata Płomecka, Polskie Radio. Bruksela. W serwisie Trójki wracamy do informacji z kraju. Do 12 kwietnia można skorzystać z abolicji, o czym pacjentom przypomina Narodowy Fundusz Zdrowia. Na czym polega abolicja w tym przypadku i kto może z niej skorzystać, o tym Paweł Pawlica. Abolicja to szansa na anulowanie często bardzo wysokich rachunków za leczenie, jakie dostają osoby, które nie były zgłoszone do ubezpieczenia w ZUS. W ostatnim czasie fundusz wysłał do nich listy z informacją o kosztach i abolicji. W większości przypadków to studenci, mówi Monika Skalny z Małopolskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia. Którzy podejmują pracę, są zgłoszeni do ubezpieczenia przez na przykład swoich rodziców, w międzyczasie podejmują pracę, na przykład na okres wakacji, potem wygasa stosunek pracy i oni powinni być jakby ponownie zgłoszeni do tego ubezpieczenia, a nie są. W Małopolsce w ciągu minionych 3 lat rachunki za leczenie dostało ponad 17 tysięcy osób. Do 12 kwietnia mogą sprawdzić, czy w ich przypadku możliwe jest wsteczne zgłoszenie do ubezpieczenia. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. W Szwecji rosną obawy mieszkańców związane z napływem uchodźców. Ten liczący zaledwie 10 milionów mieszkańców kraj w ostatnich latach przyjmował najwięcej imigrantów w całej Europie. W najnowszym sondażu 20% badanych, czyli 2 razy więcej niż przed rokiem, mówiło, że boi się przestępczości, przemocy i niepewności. Dla 12% Szwedów najbardziej niepokojące są problemy związane z imigracją i uchodźcami. Natomiast 10% respondentów sondażu wskazywało na tematy związane z klimatem i ochroną środowiska. Obawa przed przestępczością i przemocą jest największa wśród starszych kobiet oraz osób zamieszkałych w południowej Szwecji. Zdaniem politologa Marie Sulewit może mieć to związek z coraz częstszymi doniesieniami medialnymi na temat przemocy, bezpieczeństwa oraz wojnami gangów. Informacje takie od dłuższego czasu pojawiają się w mediach. Choć nie możemy być co do tego pewni, to można przypuszczać, że ma to wpływ na to, jak ludzie odpowiadają na tego typu pytania, mówiła szwedzkiemu radiu Maria Sulewit. Liczba osób zaniepokojonych stanem bezpieczeństwa w Szwecji jest wyjątkowo wysoka. Jeszcze rok temu na podobne pytanie twierdząco odpowiedziało zaledwie 10% ankietowanych. Przemysław Gołiński, Polskie Radio. Roboty, które rozumieją język i rozumieją gesty człowieka. Ich tworzeniem zajmują się naukowcy na Uniwersytecie Browna w Stanach Zjednoczonych. Nowoczesne maszyny mają też podejmować samodzielne decyzje. Tematem zajął się Rafał Motriuk. Takie wymagania to znacznie więcej niż tylko tradycyjne wykonywanie zaprogramowanych zadań, mówi BBC szefowa projektu profesor Stephanie Telex. Roboty słuchają, co mówisz, obserwują twoje gesty, a potem próbują ustalić, czy zrozumiały, o co ci chodzi, w razie czego zadają pytania. Osiągnięcie tego celu nie jest łatwe, dodaje Telex, bo dzisiejsze roboty nie mają tak zwanego zdrowego rozsądku. Dziecko, któremu rodzic z wyrzutem na twarzy pokaże palcem rozrzucone ubrania na podłodze, zrozumie bez słów, że ma posprzątać. Roboty tego nie potrafią. W przyszłości jednak, sugerują naukowcy, autonomiczne maszyny będą sprawniejsze. Będą mogły na życzenie przynieść na przykład starszej osobie lekarstwa, szklankę wody czy telefon. Rafał Motriuk, Polskie Radio. Kończymy serwis Trójki. Wiadomości w skrócie 18.30. Po nocy, w której będzie sporo chmur i może padać gdzieniegdzie także deszcz ze śniegiem, a w górach śnieg, przyjdzie piątek i zacznie się mgłami na wschodzie kraju, a poza tym będą chmury, choć możliwe są także większe przejaśnienia. Przyjdą deszcze, właściwie zostaną. Rano miejscami deszczu ze śniegiem opady spodziewa się pan synoptyk, a w górach będzie padał śnieg. Temperatura jutro w Jeleniej Górze i Suwałkach 5 stopni, 6 w Lublinie i Gdańsku, w Warszawie i Poznaniu 7, w Krakowie i w Gorzowie 8, a w Szczecinie 9, powyżej zera. Aha, i ciśnienie idzie w górę, co to oznacza, jeszcze nie wiemy. 1005 hektopaskali było dziś, więc jutro co najmniej 1006. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Stara jest, a wymieniliśmy na nową. W Media Expert wymień swoją starą lodówkę na nową lodówkę No Frost. Klasa A+++, taniej nawet o 500 zł. Centrum Edukacji Medialnej Polskiego Radia zaprasza menadżerów, polityków, rzeczników prasowych, pracowników działów Public Relations odpowiedzialnych za wizerunek firmy na szkolenia dotyczące praktyki wystąpień w radiu i telewizji. Szczegółowe informacje na stronie www.cem.polskieradio.pl. Telefon 22 645 2045. Szefie, zamiast drukować te ulotki, poinformujemy wszystkich o promocji mailem. Takim. Drogi kliencie? O nie. Wszystkim zostanie, że nasz towar jest drogi. Najważniejsze jest odpowiednie podejście. To może kochany kliencie? Kochany? A jak to dostanie mężczyzna? Szanowny? Najważniejsze się nie zmienia, ale zmienia się sposób, w jaki prowadzisz firmę. Dlatego stworzyliśmy jedyny taki pakiet Love dla firm, czyli Orange światłowód i dwie karty SIM. A do tego polecamy Samsung Galaxy S7 Edge. Dołącz do sieci numer 1. Orange. Już teraz super kumulacja w Lotto. 18 milionów złotych. Weź los w swoje ręce i zostań milionerem. Wygraj 18 milionów złotych w superkumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Audycja popołudniowa. Ktoś się zapytał, gdzie zmierza świat, że szklankę wody starszej osobie ma podać robot? No właśnie, to jest bardzo dobre pytanie. Skoro nikt takiej roboty imać się nie chce, tylko robot, może to jest chociaż jakieś minimalne rozwiązanie. 8 minut po godzinie 18. To nie jest tak, że państwo nie komentują wyboru Donalda Tuska. Listy płyną, SMS-y również. My podsumujemy komentarze w tej sprawie po 18.30. To będą głosy publicystów w naszej audycji. Proszę zostać z nami. A teraz proszę posłuchać płyty tygodnia. Kolejna odsłona. Akysz. Tak zatytułowany jest album Darii Zawiałow, prezentowany w tym tygodniu. No i pani Daria dziś zaśpiewa utwór, to będzie utwór animalny, zatytułowany Lwy. Dwa egzemplarze dla państwa, 71335, poprosimy o imię i nazwisko, adres, no i dopisek Lwy. Smakiem palimy coś. psztyczek w nos, życie powie ci fuck off. Daria Zawiałow. Płyta zatytułowana Akysz, ten tytuł też się pojawił w tekście tego utworu zatytułowanego Lwy. A dwa egzemplarze powędrują do pani Kasi, jeden do miejscowości, no właśnie, to będzie chyba Czerwionka, tak. I do pana Piotra, do Józefowa. Dopisek Lwy jest, w obu przypadkach wszystko się zgadza, serdecznie gratulujemy. Teraz będzie coś dla panów, ale posłuchać mogą również panie. Reportaż w Trójce. Męska szopa. To miejsce dla ojców, synów, dziadków i wnuków, którzy ramię w ramię mogą pomajsterkować i spędzić razem czas. Takie warsztaty z powodzeniem działają w Australii, Wielkiej Brytanii, Irlandii i krajach skandynawskich. Teraz mamy pierwszą męską szopę w Polsce, konkretnie w Warszawie. A czy taka inicjatywa spotka się z zainteresowaniem? Zapraszam do wysłuchania reportażu Urszuli Żółtowskiej-Tomaszewskiej zatytułowanego Męska szopa. To jest piwnica. Całkiem typowa piwnica, z małymi okienkami przy samym suficie. Regały metalowe. Tak, z profesjonalnymi regałami, ze stołami warsztatowymi, z szafeczkami na narzędzia. Po kobiecemu powiedziałam, że to jest taki organizer do narzędzi. Ale można wymyśleć jakieś inne słowo. No tak, jakaś piła, śrubok. Nie, to nie jest jakiś klucz. No, na moje kobiece oko mówi, że jest tu jakiś pilnik mały i duży. Oraz coś, co wygląda jak piła. Mężczyzno. Tak, taki... mężczyzno, jeśli zakończyłeś swoją karierę zawodową i przeszedłeś na emeryturę lub z innych powodów masz dużo wolnego czasu, to nie jest jeszcze koniec świata. We wrześniu w siedzibie Fundacji imienia księdza profesora Rumianka na ulicy Rybnickiej otwarto pierwszą w Polsce tak zwaną męską szopę. To wyjątkowe miejsce, w którym Włochowianie będą mogli wspólnie majsterkować i spędzać czas. No dobra, są dwie wprętarki. Dobrze odbyć naciskaj. Trzeba powiedzieć, że to jest taka kooperacja. To dzieło męskiej szopy jest kooperacją Fundacji Nasza Ziemia i Fundacji imienia księdza profesora Ryszarda Rumianka. Jest to pomysł z lat 90. z Australii po konferencji, która była poświęcona zdrowiu mężczyzny. Zaczęto szukać drogi, w jaki sposób przeciwdziałać chorobom, osamotnieniu, właściwie osamotnieniu, które jest szybką drogą do choroby. I po takiej konferencji powstał właśnie pomysł zakładania męskich szop. Właściwie to one się tak wtopiły w lokalne środowisko. Znaczy każdy wie, gdzie za rogiem jest szopa i że można tam wpaść, jeżeli coś się w domu zepsuło, albo po prostu pogadać, spotkać sąsiada i pomajsterkować. Pomysłodawczyni przeniesienia tej idei męskiej szopy Mira Stanisławska-Mejsztowicz, zanim tutaj przyjechała i zaraziła nas ideą, odwiedziła panów z lokalnej męskiej szopy, których zresztą znała dużo wcześniej. Oni napisali nam taki list rekomendacyjny, którym powiedzieli, że trzymają kciuki, że absolutnie merytorycznie mogą nas wspierać, że wysyłają nam dużo dobrych słów. Na początek dostaliśmy ten list zresztą wisi w miejscu honorowym w naszej szopie. The Australian Men's Shed Association is writing to you to show AMSA's support for your organization, Fundacja Nasza Ziemia, to establish a men's shed in Poland. Men's shed, bo men's shed to męska szopa, shoulder to shoulder, czyli ramię w ramię, skierowane do Miry Stanisławskiej-Meysztowicz. Australijska organizacja Men's Shed pisze do ciebie po to, żeby dać ci swoje wsparcie w organizacji męskich szop w Polsce. Mira Stanisławska-Meysztowicz założyła Fundację Nasza Ziemia. Najbardziej chyba znana jest z tego, że pierwszy australijski pomysł, który przyniosła, to było sprzątanie świata. To cała Polska sprząta świat w trzeci weekend września. Halo, halo? Halo. Dzień dobry, a właściwie dobry wieczór. Tak, panie dzień dobry, u mnie dobry wieczór. Zwiedziłam parę męskich szop tutaj w Australii, w Melbourne parę, tam gdzie mieszkam. I najpierw zjedziłam w takiej dzielnicy raczej robotniczej, bo chciałam wiedzieć, jaka jest różnica tych męskich szop między różnymi dzielnicami. W każdej z tych szop naprawdę spotkałam wiele zadowolonych starszych mężczyzn na emeryturze, którzy mi ciągle powtarzali. Skończyłem pracę i świat mi się zawalił. Poczułem się niepotrzebny, zacząłem chorować, bo nie miałem celu. Aż kolega mi powiedział: no daj spokój, jest taka męska szopa, chodź. A on mówi: słuchaj, ja w zarówki nie umiem wkręcić, jak trzeba było coś naprawić w domu, to żona zrobiła. On mówi: nic nie szkodzi, przyjdź, zobaczysz, nauczysz się, poznasz ludzi. Potem pomyślałam, pójdę do takiej dzielnicy bogatszej, do takiej męskiej szopy w Menton, to jest nad samą zatoką. No i tam spotkałam samych panów doktorów, prawników, jeden pilot Qantasa, tej linii australijskiej Qantas, byli nauczyciele, a właściwie pryncypali szkół. I ten jeden lekarz powiedział, który był specjalistą od serca, mówi: całe życie pracowałem bardzo ciężko, nie miałem czasu na hobby. Moje życie się zmieniło. Ja codziennie już rano nie mogę się doczekać, kiedy pędzę do tej męskiej szopy. I pokazał mi ławkę, zrobili dla lokalnej szkoły. Mówi: to jest ławka i koledzy tutaj potwierdzą. Ja ją sam zrobiłem. Ale czy pani widzi na tej ścianie ten defibrylator? Bo ja jestem lekarz od serca. Jak koledze coś się stanie, ja go uratuję, nim przyjedzie pogotowie. Wszyscy tam coś robili, to dla rodziny, to dla szkoły, to dla sąsiadów. Ten lekarz powiedział: ja się tutaj nauczyłem czegoś nowego. Ja gwoździa nie umiem prosto wbić, a tu proszę, zrobiłem taką piękną ławkę. Inny pan mi powiedział tak: proszę popatrzeć, zrobiłem dla żony stołek. Byłam przed Bożym Narodzeniem. To jest mój podarunek dla mojej żony. Ona nie uwierzy, że ja to zrobiłem, a chciałam jej pomalować to krzesło, bo ona zawsze chciała mieć takie krzesełko ładne w swojej kuchni i to będzie chyba najlepszy podarunek, jaki od wielu lat zrobiłem dla mojej żony. W tej męskiej szopie poznali nowych kolegów, wychodzą do pubu na piwko. Przekonałam się, nie tylko w Polsce, ale na całym świecie to zawsze tak jest, że jak ludzie przestają pracować, ja sama widziałam w swojej rodzinie, mój szwagier, który wspaniały inżynier, i w Ameryce miał wykłady i w Australii, a przeszedł na emeryturę i tak usiadł i powiedział: o, czas na mnie umierać. Ja mówię: a zwariowałeś? Ja mówię: słuchaj, jest taka fajna męska szopa, a co to? No to poszedł i już nie chce umierać. Już nie chce umierać. Także mając taki wspaniały przykład, pomyślałam, no cudownie byłoby zorganizować męską szopę w Polsce. A mój tata jest w ogóle tutaj na zdjęciu, dlatego że on wziął udział w pierwszym pikniku, kiedy jeszcze nie mieliśmy tutaj grupy, w pierwszym pikniku, który promował ideę męskiej szopy. On absolutnie uwielbiał ten pomysł, rozrysował, co gdzie powinno stać, jak powinny leżeć narzędzia. W samym skręcaniu tych regałów już nie brał udziału, ale po wszystkim przyszedł i stanął bardzo dumny i powiedział: dobra, dobra robota. Było otwarcie i nie było tak, jak myśleliśmy od samego początku, że seniorzy będą walić drzwiami i oknami do szopy. Seniorki, owszem, od czasu do czasu przyszła jakaś pani, że ktoś mi może podkleić kafelek. Rzeczywiście tutaj tak bardziej usługowo kobiety od razu znalazły miejsce, które mogą wykorzystać. Ja sobie tak myślę, że troszeczkę my Polacy się inaczej starzejemy. To znaczy, myślę, że jeszcze to pokolenie moich dziadków, czy powiedzmy rodziców, nie przyzwyczaiło się jeszcze, że ta starość, ta emerytura to jest taki czas na przyjemności, czy rozwijania hobby. My po prostu się inaczej starzejemy niż na przykład Australijczycy. Po pierwsze, częściej chorujemy. I to też odbiera jakby siły do tego, żeby cieszyć się życiem. Myślę, że też jest aspekt finansowy, że po prostu ludzi na wiele rzeczy nie stać. Szybciej się załamują, zamykają w domu, że taka właśnie opinia o samym sobie jest też zaniżona. A gdzie ja tam pójdę? A co ja tam będę w tej szopie robił? A może tam coś będę musiał mówić? Może mnie będą o coś pytać? My chcemy im udowodnić, że strach ma wielkie oczy. Nie, w ogóle to praktycznie sam ciężar piły. U mnie w domu mój tata robił wszystko sam. Pawlacze, budowanie szafy. Jeżeli w domu się coś robi, to zawsze jest tak, że obok stoi ta druga osoba, która jak nie krzyknie, to powie głośniej. Czemu mi tu kurzysz? Znowu trzeba będzie sprzątać, znowu wióry, znowu kurz po tym papierze ściernym. A proszę, to są słynne koszule, może pani założyć. Oj, to jest naprawdę bardzo twarzowa, także to nas bardzo cieszy. W czarno-czerwoną kratę, flanelową koszulę. Też zakładam. Teraz nas pani rozumie, dlaczego na pierwszym miejscu były koszule. Tak. Uznałyśmy, że męska szopa nie może funkcjonować bez ubrań. No dla nas najważniejsze, że no ci panowie muszą być przecież jednolicie ubrani. Apteczka, także to było też takie wyposażenie. Pomyślałyśmy o bezpieczeństwie, pomyślałyśmy o regałach, no żeby te regały były oczywiście w odpowiedniej kolorystyce. Także my kobiety spojrzałyśmy estetycznie na szopę. Ta koszulę zabójczo wygląda, naprawdę. Klasyczna kratka inżynierska. Z zawodu jest pan stolarzem? Nie, inżynierem telekomunikacja. Majsterkowicz. Stolarz to moje hobby. Powiedzieliśmy sobie, musimy myśleć bardzo elastycznie, dlatego że poczujemy, że ponieśliśmy porażkę. Nie możemy myśleć, że męska szopa jest tylko i wyłącznie dla seniorów. Otworzyliśmy głowę i nagle okazało się, że w męskiej szopie to jest bardzo ciekawa propozycja dla młodych mężczyzn. Dla takich mężczyzn, którzy mają już swoje rodziny, pracują, czasami też w korporacjach, z chęcią zdejmują garnitur w domu i przychodzą do nas, przebierają się we flanelową koszulę i majsterkują. I właśnie taki dzień mamy dzisiaj. Młodsi mężczyźni przychodzą do szopy, żeby coś zrobić dla żony, dla domu i przede wszystkim troszeczkę pobyć samemu, pozbierać myśli i pomajsterkować. Mamy wolontariusza, jest nim Piotr, który prowadzi te czwartki, sam uwielbia majsterkować, jest wspaniałym ojcem, robi dla swojego syna zabawki, różne takie pomoce dydaktyczne. Przychodzi czasem też z synkiem i on jest takim naszym szefem od czwartków. Zgłosił się sam i wspaniale sobie radzi. Ma wspaniałe pomysły na wiosenne projekty, które są związane z męską szopą, począwszy od tutaj sąsiedzkiego robienia leżaków upcyclingowych. Nie, żadnego przymusu. Mi się bardzo podobał pomysł. No i ja od razu zaskoczyłem, że mówię, świetne miejsce, bardzo mi się spodobała idea. To przede wszystkim frajda, wyjść, pobrudzić się, coś skręcić, coś samemu nauczyć się. Super. Poznałem pana Kazimierza, majsterkowicz prawdziwego zdarzenia, z wąsem, zawsze przychodzi. Ja tak nazywam to właśnie klasycznym inżynierem, bo pan Kazimierz przychodzi, ogląda pracę, zastanawia się długo, w głowie sobie układa roboty i można popatrzeć, że ten pan no, przemyśli sobie, zaczyna majsterkować i to jest bardzo ciekawe. Ja to takim nazywam klasycznym podejściem, że przemyślenie każdego kroku. Ja chcę dokończyć karmik, przyozdobić wypalanymi elementami. Karmik robiony razem z dziadkiem. A teraz chcemy wypalić trochę elementów dekoracyjnych. Porysuj ptaszki, później wypalimy. Tak, jak chcesz. A gdzie on będzie wisiał? No, u nas na domowym dziedzińcu, na płocie prawdopodobnie, przytwierdzony tak zwanymi trytytkami, czyli opaskami samozaciskowymi. Jesteśmy też otwarci na takie sąsiedzkie inicjatywy. Otrzymaliśmy taką informację, że w małym schronisku zwierzęta właściwie nie mają się gdzie podziać. Były coraz większe mrozy i dosłownie kilka bud byłoby wybawieniem dla tych zwierząt. I właściwie całą sobotę spędziliśmy na budach. Bardzo fajny dzień z kawą, herbatą, z sąsiadami. No, naprawdę świetnie wygląda. Tak, ale będzie jeszcze obudowana starymi banerami, tak żeby pieskom nie wiało. Projekt się rozrasta i on też pokazuje, że nie można sobie narzucić twardych planów i twardych reguł. Trzeba być zawsze bardzo elastycznym, szczególnie w projektach społecznych. Na zdjęciach na Facebooku było widać parę dam w różnym wieku, więc myślałam, że też będę mogła przyjść. Delikatnie, delikatnie. Bardzo, bardzo delikatnie. Myślę, że w ogóle nasze pokolenie ma świetne możliwości. Bo to nawet nie jest kwestia wyuczenia się. W dzisiejszych czasach, gdy mamy fora tematyczne, jest YouTube, na którym ludzie wrzucają przeróżne rzeczy, to nawet nie jest kwestia wykształcenia, nauki w szkole, tylko chęci, żeby poszukać, poczytać, samemu pomajsterkować. Pierwszą rzecz, którą zrobiłem, na przykład progi drewniane do domu. Bardzo fajnie wyszło, jestem mega zadowolony. Przykryte chodnikiem, żeby nikt ich nie widział. Nie, no trzeba się chwalić. Raczej, żeby nikt nie rysował. Natomiast kolejny projekt, który wymyśliłem, dla synka robię tak zwaną deskę interaktywną, czyli kawałek sklejka z naklejonymi, przywierconymi, przytwierdzonymi różnymi elementami, które można się pobawić. No dwulatek, więc trzeba już troszeczkę wymyślić ciekawych rzeczy. Jest takie piękne zdanie, które przeczytałam na jednej ze stron internetowych Męskiej Szopy, że o ile dom jest twierdzą mężczyzny, o tyle męska szopa jest jego królestwem. No jak tak rozmawiałam z różnymi ludźmi, to nawet ktoś mi się zapytał, ale dlaczego pani jako kobieta organizuje, chce organizować męską szopę dla mężczyzn? Ja mówię, proszę sobie wyobrazić, ja mam 3 synów i 6 wnucząt rodzaju męskiego. No ja chyba wiem, co mężczyźni lubią i co potrzebują. A poza tym pomyślałam, no dlaczego nie? Tak mój syn mi powiedział, który jest inżynierem i który się zna. Powiedział, mamo, bardzo dobra idea i nikt się nie przejmuj, że jesteś kobietą, bo przecież myśmy wam wymyślili i lodówkę, i pralkę, i wiele innych rzeczy, które ułatwiają kobietom życie. Delikatnie, delikatnie. Bardzo, bardzo delikatnie. No i może w męskiej szopie też coś takiego powstanie, z czego będziemy korzystać za lat wiele, przez lat wiele. A to był reportaż Urszuli Żółtowskiej-Tomaszewskiej zatytułowany Męska Szopa. Jeśli męska szopa, no to męskie granie nie inaczej. W nieznany wracamy do podstaw. Bóg nam zapewnił na emocje kontrakt. W naszym wymiarze to początek końca. Nie ma miejsca jak raj, co spełnia marzenia. Nasza misja na raszmo, gdy miasto zamienia serca na karbon. Nikt z nas nie odda życia na darmo. To my władcy mitów i legend. Chcemy żyć, a nie patrzeć za siebie. Nieposkromienie, energia w nas drzemie. Horda z jednego serca jak niemy. Mocniej! I mocniej! To zdecydowanie stadionowy utwór. Namawiałem Hirka Wrona, który macza palce w tym, co państwo słyszą na trybunach przed meczami reprezentacji Polski, żeby na stałe do repertuaru kibiców weszła ta piosenka, zwłaszcza ta zaśpiewka, o tak można powiedzieć, przyśpiewka. Zobaczymy, może w nowym sezonie się uda, bo pasuje idealnie. No ale nie o tym, nie o tym. 18:30 minęła pół minuty temu. Będzie zapewne o innym meczu teraz. Skrót najnowszych informacji. Romuald Wójcik. Nie było dyskusji, głos zabrała tylko premier Beata Szydło. Tak dyplomaci unijni opisują kulisy trwającego około pół godziny punktu szczytu Unii, podczas którego przy sprzeciwie Polski doszło do reelekcji szefa Rady Europejskiej Donalda Tuska. Po tym, gdy przewodzenie obradom przejął premier sprawującej prezydencję Malty, głos zabrała polska premier. Po jej wystąpieniu, jak opowiadali dziennikarzom unijni urzędnicy, zarządzono oficjalne głosowanie. Po jego zakończeniu Donald Tusk wrócił na salę i Rada Europejska zajęła się dalszymi punktami szczytu odnoszącymi się m.in. do migracji i sytuacji gospodarczej w Unii. Na prawie 200 milionów złotych oszacowano straty na wybrzeżu spowodowane ostatnimi sztormami. Minister gospodarki morskiej nie wyklucza jednak, że szkody mogą być większe. Marek Grubarczyk mówi, że sprawą zajmuje się już specjalnie powołany do tego zespół. Tak, aby stworzyć rozwiązania i wprowadzić proces odbudowy tej infrastruktury, która uległa zniszczeniu. Na razie nie wiadomo, czy wielkość strat zostanie w 100% pokryta z budżetowej rezerwy. Żywioł zniszczył nabrzeża, plaże, przystanie, infrastrukturę portową i umocnienia. Do 2050 roku liczba pracowników w Polsce może zmniejszyć się nawet o 1/3, wynika z analiz Instytutu Badań Strukturalnych. Jedną z głównych przyczyn jest szybkie starzenie się polskiego społeczeństwa i niska aktywność zawodowa Polaków po 50 roku życia, mówi prezes Instytutu Piotr Lewandowski. Zakładając, że nie będzie znacznego wzrostu imigracji do kraju albo dużych zmian w wzorcach aktywności zawodowej, czyli przyjmując, że Polacy będą przechodzili na emerytury około 60-65 roku życia, to ze względu na zmiany demograficzne liczba osób na rynku pracy spadnie o prawie 5 milionów do 2050 roku, czyli o niemal 1/3 w stosunku do liczby z 2015 roku. Z powodu starzenia się społeczeństwa wzrośnie również średnia wieku pracowników w Polsce. To był skrót wiadomości, pełen serwis Trójki o 19. Słów kilka o pogodzie teraz. W nocy sporo chmur i może padać. Gdzieniegdzie także popada deszcz ze śniegiem. Wysoko w górach śnieg. Jutro także chmury. Możliwe są większe przejaśnienia, ale popada deszcz. Popada deszcz ze śniegiem, a w górach śnieg. Temperatura powyżej zera. Jelenia Góra, Suwałki tu 5 stopni tylko. W Szczecinie stopni 9. Ale wiosna jakoś się ociąga. Ciśnienie rośnie. 1005 hektopaskali było dziś. Jutro znacznie wyższe. Albo nieznacznie wyższe, ale być może to grozi poprawą pogody. Na pewno pamiętam, że pan synoptyk zapowiada ochłodzenie po weekendzie. Czyli wiosna już w ogóle się ociągnęła i zasnęła i w zasadzie nie wiadomo, kiedy się obudzi. Kalendarzowo 21. No to ma jeszcze trochę czasu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Już jestem? Halinko, dlaczego się znowu spóźniłaś na spotkanie? Czekam już pół godziny. Bo za późno wyszłam z domu? A dlaczego nie wyszłaś wcześniej? Bo już było za późno, żeby wyjść wcześniej. Na szczęście nie jest za późno, żeby kupić wymarzoną Toyotę. Wyprzedaż rocznika 2016 ciągle trwa. Legendarna niezawodność w wyjątkowej cenie. Przyjdź na dni otwarte 11 i 12 marca i przekonaj się sam. W biznesie wygrywa ten, kto kieruje się instynktem. Zaufaj intuicji i wybierz nowe Iveco Daily Euro 6. Teraz Daily dostępne w atrakcyjnym leasingu i z bezpłatnym pakietem serwisowym. Odwiedź dealera Iveco i poznaj ofertę najczęściej wybieranej marki pojazdów użytkowych 2016 roku. Mówisz masz. Samochody dostawcze Renault Pro Plus. Numer 1 w Europie od 19 lat. Teraz leasing 3 raty gratis oraz ubezpieczenie od 4,9%. Sprawdź również ofertę dla swojej branży. Szczegóły w salonach Renault. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za 25,5 minuty godzina 19. Dziś czwartek, czyli jutro piątek. W południe spotykamy się przy radioodbiornikach. No i będziemy słuchać. Kogo Michał Olszański zaprosił na to spotkanie? Zgłosiłem się do Automobil Klubu Rzemieślnik z taką informacją, że chcę zrobić licencję kierowcy wyścigowego. No to podejrzewam, że byli zaskoczeni. Dokładnie tak. I powiedzieli, że okej, to spotkajmy się na torze, zobaczymy jak to wygląda i później zobaczymy, co można zrobić dalej. Pamiętam, że przyjechałem tam na ten tor, tam czekali ludzie z Automobil Klubu, ale też był taki instruktor jazdy sportowej, który miał zobaczyć, jak prowadzę. Taka historia, którą ja już setki razy opowiadałem, ale wsiedliśmy do mojego auta, zrobiliśmy parę kółek po torze w Słomczynie, przyjechaliśmy na metę, wysiedliśmy z auta i wszyscy pytają, co myślisz? A on powiedział wtedy tylko, no ogarnia. Ogarnie ty gość jutro. Nie powiemy na razie kto, u Michała Olszańskiego, ale zapraszamy w piątek w południe. A teraz jeszcze utwór z filmu. Tak, wiadomo z jakiego filmu. Ania Rusowicz, Mitch and Mitch. I odpowiedź na pytanie, w co mam wierzyć. Mówiłeś, świt to tylko ja i ty, i że do mnie poprzez cień. Promienie słońce niby struny śle, bym zaczęła pieśnią dzień. Ja wierzyłam, mówiłeś, dzień to tylko ja i ty, i że dla mnie łańcuch gór, i rzekę stworzyć możesz, jeśli chcesz, możesz stworzyć dzień bez chmur. Ja wierzyłam, mówiłeś, noc to tylko ja i ty, i że dla mnie światło gwiazd. I ptaków przedwieczorny lot i śpiew, gdy wracają do swych gniazd. Ja wierzyłam, a teraz w co i komu wierzyć mam, gdy już ciebie nie ma tu? Gdy błądzę nocą niby w biały dzień, gdy pod głową noc bez snu. Taka to historia. Troszkę bez zakończenia dzisiaj, ale film polecamy oczywiście. 21,5 minuty pozostało do 19. Zapraszamy do Trójki. Wracamy do tematu numer jeden. Donald Tusk przez kolejne 2,5 roku będzie kierował pracami Rady Europejskiej. Były szef polskiego rządu został wybrany niemal jednogłośnie. Przeciwko jego reelekcji głosowała jedynie premier Beata Szydło. W studiu Mariusz Krzemiński. Dzień dobry. Dzień dobry. Zebrałeś pierwsze komentarze na ten temat. Czy zdaniem ekspertów zgłaszanie kontrkandydata i brak poparcia dla Donalda Tuska ze strony polskiego rządu było właściwym posunięciem? Eksperci przyznają, że polski rząd źle rozegrał kwestię wyboru nowego przewodniczącego Rady Europejskiej. Podstawowym błędem było zbyt późne zgłoszenie kandydatury Jacka Sariusza-Wolskiego na to stanowisko, ale według Renaty Mieńkowskiej-Norkiene, politolog z Uniwersytetu Warszawskiego, Prawo i Sprawiedliwość w ten sposób chciało dać sygnał swoim wiernym wyborcom. PiS celowo działał w ten sposób, żeby pokazać Polakom, że Unia Europejska podejmuje decyzje bez Polski wbrew Polsce. Kolejna kwestia to jest prawdopodobieństwo zorientowania całej tej hucpy na to, żeby Polakom pokazać, że ta Unia Europejska tak naprawdę nie do końca może być nam potrzebna, że to jest dyktat innych państw. Może to być początkowy element procesu powolnego żegnania się z Unią Europejską. Sporym zaskoczeniem było to, że polski rząd ostatecznie został sam na placu boju. Wcześniej mówiło się o tym, że po stronie premier Beaty Szydło mogą stanąć też przedstawiciele innych państw. Tak się jednak nie stało, podkreśla Wojciech Przybylski z Republiki. Pojawiały się głosy, że być może Wielka Brytania będzie się zastanawiać nad innym zagłosowaniem, czy też zmianą decyzji z pełnego poparcia na jakieś tam mniejsze, czy Grupa Wyszehradzka, która miała być takim orężem, nadzieją na prowadzenie polityki zagranicznej przez PiS, nie zagłosowały zgodnie z życzeniem Polski, tylko zagłosowały solidarnie z pozostałymi członkami Unii Europejskiej. Jest to pewnego rodzaju warte podkreślenia. Największe nadzieje polski rząd pokładał chyba w Wiktorze Orbanie. Węgierski premier wybrał jednak lojalność wobec Europejskiej Partii Ludowej, dodaje doktor habilitowany Piotr Wawrzyk z Uniwersytetu Warszawskiego. Ja bym zwrócił uwagę na to, jak się wyrażał Wiktor Orban. On nie mówił o wprost poparciu Donalda Tuska, on mówił o poparciu kandydata Europejskiej Partii Ludowej. W tym przypadku ważniejsza okazała się lojalność wobec frakcji politycznej, do której należą Węgrzy, dokładnie Fidesz w Parlamencie Europejskim, dlatego że to przynależność właśnie do tej frakcji sprawia, że Węgrzy nie są tak piętnowani w Parlamencie Europejskim przez Komisję Europejską jak Polska. No i można powiedzieć, że w tym sensie Viktor Orban spłacał dług wobec swojej frakcji w Parlamencie Europejskim. Z kolei Agnieszka Cięciara z Instytutu Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk zastanawia się nad tym, czy polski rząd nie dogadał się z innymi państwami, bo mógł jeszcze zablokować reelekcję Donalda Tuska, ale tego nie zrobił. Jeżeli rząd polski stawiał jasno sprawę, nie poprzemy Donalda Tuska, nagle jeśli rząd polski poparł, czy może nie poparł, w każdym razie nie zgłosił sprzeciwu, to albo uzyskał coś w zamian, albo nie uzyskał nic. No jeśli nie uzyskał nic, to można powiedzieć, że teoretycznie nic nie stracił, aczkolwiek wizerunkowo tego typu zagranie, tego typu niezrozumiała sytuacja jest problematyczna. A Donald Tusk zaraz po wyborze na kolejną kadencję napisał na swoim Twitterze: dziękuję za trzymanie kciuków i serdeczne wsparcie. Pomogło. To Mariusz Krzemiński, który zebrał najświeższe, gorące komentarze ekspertów w sprawie wyboru nowego, starego szefa Rady Europejskiej. W audycji popołudniowej to jeszcze nie wszystko. Przed nami ekonomiczna część magazynu. 18 minut przed godziną 19 jest teraz. Lower Than Atlantis. Are shaking loose, I'm bent and buckled. My teeth are clenched. Think I've blown a fuse, there's blood on my knuckles. The small on my face is break. And the vein of my head suggests you get burned up. Had enough, had enough. Had enough, had enough, yeah. Cause I've had enough. Two, three, and then I'll be behaving. Ktoś napisał, żeby nie przesadzać z tym wywołaniem wiosny, że to jeszcze jest czas, że to jeszcze kwiecień przeplata, trochę zimy, trochę lata. No właśnie, wiosnę zaczniemy w Trójce, no tam małą niespodzianką. Na razie nie mogę nic powiedzieć więcej, ale pamiętają Państwo pojedynek szachowy między porankiem a popołudniem. Mam nadzieję, że i tym razem Państwu się spodoba. Za kwadrans, godzina 19, Wiktor Legowicz i jego goście. Bardzo ważny projekt. Jestem. Nagroda Fundacji Solidarna Wieś. Unia Wielu Prędkości. Konsekwencje ekonomiczne. To dziś. Naszym gościem jest przewodniczący Rady Fundacji Solidarna Wieś, Sławomir Siwek. Witam serdecznie pana. Dobry wieczór. Proszę pana, od 8 lat rokrocznie spotykamy się z okazji przyznawania nagrody imienia księdza biskupa Romana Andrzejewskiego. Proszę przypomnieć historię tego wyróżnienia. Więc nagrodę utworzyła Fundacja Solidarna Wieś w 2004 roku po śmierci księdza biskupa Romana Andrzejewskiego, długoletniego krajowego duszpasterza rolników. Cel był prosty: nagradzać ludzi znanych, działających na rzecz rozwoju gospodarczego, cywilizacyjnego, kulturowego wsi i rolnictwa. No właśnie, wszyscy laureaci byli w jakiś sposób związani z naszym życiem gospodarczym. O tak, bo nawet jeżeli to byli kapłani, tak jak prymas Głęb czy biskup Alojzy Orszulik, to oni też właściwie dostali za sprawy gospodarcze, bo za tworzenie jeszcze w latach 80. ubiegłego wieku wielkiego programu pomocy dla rolnictwa prywatnego, czyli Fundacji Rolniczej. A potem byli następni, no na przykład profesor Maria Radomska i profesor Alojzy Szymański, rektorzy SGGW, za rozwój uczelni i za kształcenie młodych specjalistów dla rolnictwa. Pamiętam, gościliśmy też rektora Szymańskiego tutaj w studiu. Tak. Przypominam pan sobie. Była też pani Roman Kluska. Roman Kluska, który po swoich przejściach z komputerami zajął się rolnictwem, czyli produkcją serów tak, ekologicznych, świetnych. I dobrze wychodzi na tym. No, twierdzi, że nie do końca jeszcze dobrze wychodzi w sensie finansowym, ale stworzył tam rzeczywiście na europejskim poziomie zakład produkcyjny i hodowlę. I ma spokój. Tak. Była honorowana pani doktor Maria Stolzman za tworzenie fundacji pomagającej zakładać wodociągi i kanalizację na wsi. A wreszcie pani doktor Barbara Fedyszak-Radziejowska za badania na temat sytuacji na wsi i świadomości na wsi, co bardzo się przecież przydaje chociażby przy podejmowaniu jakichś spraw przez ministra rolnictwa. Tak. No a w 2016 roku dostał również kapłan. Mówimy o tym roku, w tym roku. Tak. I paręnaście dni temu. Wręczenie było. Było wręczenie za rok 2016 księdzu prałatowi Kazimierzowi Kaczorowi. No więc właśnie, to jest cała historia posięgająca jeszcze lat 70., końcówki lat 70. ubiegłego wieku i lat 80. historia obrony polskiej prywatnego rolnictwa w Polsce. Bo chcieliśmy przypomnieć takie postaci, które już młodemu pokoleniu się na pewno nie kojarzą. Otóż ksiądz Kaczor, od księdza Kaczora i jego parafian w Haczowie koło Krosna na Podkarpaciu, zaczął się protest wobec wywłaszczania chłopów wokół słynnego ośrodka w Arłamowie, tego tak, samego Arłamowa, gdzie potem był internowany Wałęsa. Bowiem ówczesna władza sobie wymyśliła poszerzenie terenów łowieckich. Rolnicy zaprotestowali. Z tego protestu zrodziły się strajki w Ustrzykach i Rzeszowie w 1980 roku, a następnie powstanie Solidarności Rolników, czyli ksiądz Kaczor jest jakby fundamentem związków rolniczych niezależnych w Polsce. I w pewnym sensie wygrali, tak? Wygrali to, oczywiście, że wygrali. Zresztą akurat się złożyło to na przełom roku 1980, więc... No tak. Ale ksiądz Kaczor jest jeszcze z jednego powodu wart był wart uhonorowania. No z tego powodu, że gdy nadszedł stan wojenny, ksiądz bardzo wspomagał Solidarność, między innymi przechowywał drukarnię, ale i wydawał pisma solidarnościowe w podziemiu. Natomiast jednocześnie wyznawał zasadę, że walka to walka, ale trzeba też się kształcić, żeby się przygotować na to, co musi nadejść. On był optymistą i twierdził, że kiedyś jednak Polska niepodległa przyjdzie i trzeba będzie mieć wykształconych ludzi, szczególnie także i rolników. I proszę sobie wyobrazić, że mimo ciężkich czasów w latach 80. wybudował salę przyparafialną, która mieściła 600 osób, więc dosyć dużo. To bardzo dużo, tak. I tam zorganizował Katolicki Uniwersytet Ludowy jako filię Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Sprowadzał z Polski wykładowców, ludzi bardzo znanych, z tytułami czasami profesorskimi, którzy mówili, kształcili słuchaczy, a olbrzymie tłumy przychodziły na te jego wykłady. I kształtowali takie postawy gospodarcze, kształtowali polskich rolników. Tak, oczywiście. Plus oczywiście przy okazji też pewną świadomość szerszą rolników, a to jest jak zwykle każdemu bardzo, bardzo przydatne. Zresztą dzisiaj ksiądz Kaczor ubolewa, że trochę te czasy się skończyły i że styl konsumpcyjny także dotarł na wieś i dzisiaj rolnicy się pytają, a co takie uniwersytety ludowe im dadzą, jaki papierek, do czego to będzie potrzebne. To trochę jest inna sytuacja, niestety nie najlepsza. No tak, ale one odgrywały bardzo dużą rolę i nie zapominajmy o tym. No na pewno, bo tych uniwersytetów w skali kraju, już gdy nadeszła wolna Polska po 89, było prawie 200, więc a on był jednym z tych, który zaczynał. Rozumiem doskonale. Teraz już szukacie następnego laureata? Tak jak z wyborami parlamentarnymi następnego dnia po wygranej zaczyna się kampania wyborcza. No szukamy. Dziękuję bardzo. Dziękuję i ja. Sławomir Siwek był naszym gościem. Dziękuję bardzo i do usłyszenia za rok. Dziękuję i dziękuję radiu za patronat. A teraz Beata Płomecka w Brukseli. Witam. Dzień dobry, witam. Dzień dobry. Jaka atmosfera, Beata, w tej chwili? Czekamy teraz na konferencję prasową już po wyborze szefa Rady Europejskiej na drugą kadencję. Czekamy na konferencję prasową i Donalda Tuska, i premier Beaty Szydło. Wiemy, że teraz jeszcze trwa dyskusja ta zaplanowana na szczycie. Z takich tych nieoficjalnych informacji wynika, że wciąż ważą się los wniosków ze szczytu. To znaczy nie wiadomo, czy Polska podpisze bądź zaakceptuje te wnioski ze szczytu, ale to już o tym mówiliśmy od rana, że we wnioskach będzie zapisane, że Donald Tusk został wybrany na drugą kadencję, ponieważ Polska była jedynym krajem, która sprzeciwiła się temu, nie będzie chciała zaakceptować tych wniosków, co dla wyboru przewodniczącego nie ma żadnego znaczenia. Prawnicy już wcześniej poinformowali, że to jest autonomiczna decyzja przywódców. Natomiast w tych wnioskach jest parę rzeczy, na których unijnym krajom zależy. Jest mowa m.in. o migracji, o tym, że do końca czerwca, chyba że ktoś złagodzi ten zapis, powinno być porozumienie w sprawie polityki azylowej. Jeszcze sprawa utworzenia biura europejskiego prokuratora. Sam fakt, że nie zmieni tego, znaczy jeżeli Polska nie zaakceptuje tych wniosków, to prawnie niewiele to znaczy, ale politycznie oczywiście, a i owszem, to będzie taki symboliczny sprzeciw. Znaczy problemy gospodarcze mają być też na tym szczycie omawiane, prawda? Tak, to będzie Przygotowanie do Rzymu. Przygotowanie do Rzymu już jutro, bo to już będzie w gronie tylko 27 krajów. Premier Wielkiej Brytanii Theresa May wraca na wyspy po tym szczycie i już jutro w gronie 27 przygotowanie właśnie do 60-lecia traktatów rzymskich, ten szczyt we włoskiej stolicy 25 marca. No i też trochę już takie przygotowanie do strategii brexitowej, ponieważ spodziewamy się tu w Brukseli wniosku Wielkiej Brytanii o woli wyjścia z Unii Europejskiej. Termin do ustalenia. Niektórzy mówią, że będzie to jeszcze przed szczytem z okazji 60-lecia podpisania traktatów rzymskich, co byłoby, jak tu się komentuje, no taką złośliwością ze strony rządu w Londynie. Dobrze, to teraz przejdźmy do tych spraw, problemów gospodarczych i oczywiście tych prędkości. Ile ich ma być, Beata? Wiele. Wygląda na to, że wiele. Oczywiście decyzja należy do europejskich przywódców. Przede wszystkim ciągle się podkreśla, że dwie, prawda? Nie, znaczy dwie to już od jakiegoś czasu wiadomo było, że to jest, to był taki prosty podział, prawda? Ci, co nie chcą wejść do strefy euro, muszą się liczyć z tym, że ta strefa euro szybkim pociągiem odjedzie. Ale od jakiegoś czasu mówi się o tym, że jednak trzeba pozwolić krajom, grupom państw wzmacniać współpracę w tych dziedzinach, w których chcą. I z tego dokumentu, który zaprezentowała Komisja Europejska, to jest kilka scenariuszy, akurat dla każdego coś miłego, bo to chodziło o to, żeby zadowolić każde państwo, bo każdy kraj mógł znaleźć w tych pięciu scenariuszach coś dla siebie. Komisja Europejska nie przesądza, jaka ma być ta przyszła Europa, ale to też dlatego, że to europejscy przywódcy zdecydują. Jednym z tych, jednym ze scenariuszy jest właśnie wzmocniona współpraca wybranej grupy państw w różnych dziedzinach, ukłon w stronę Polski, bo dopisana została współpraca w dziedzinie obronności, bo na to też Polska ostatnio zwracała uwagę. No jednym także ze scenariuszy jest, ale to będzie trudne do przeprowadzenia, to jest taki wariant brytyjski, czyli skoncentrowanie tej współpracy tylko na kwestiach gospodarczych. To jest to, o czym Wielka Brytania od dawna mówiła, że Unia Europejska powinna się była zatrzymać na współpracy gospodarczej, a politycznej nie ruszać, bo to tylko źle wróży na przyszłość. No i rzeczywiście ta im ściślejsza współpraca polityczna, tym większe problemy w Unii Europejskiej. Trochę taki powrót do źródeł, prawda? Tak, z tym, żeby Komisja Europejska w nieoficjalnych rozmowach przyznawała, żeby uważać, bo tu czyhają w tym akurat wariancie pułapki, ponieważ no, może to oznaczać także ograniczenie Europejczykom swobody przemieszczania się w Unii i dostępu do rynków pracy, a także skromniejszy budżet. Czy tak rzeczywiście będzie? Oczywiście zobaczymy. Natomiast no, ta dyskusja dopiero się w Rzymie zacznie, a decyzje europejscy przywódcy mają podjąć do grudnia. Ale myślę, że przesądzone jest rzeczywiście, że to będzie wiele prędkości. Jeśli któryś kraj by chciał przyblokować te zapędy, no to trzeba szukać sojuszników wybranej grupy państw, która by mogła zablokować tę Unię wielu prędkości, ale to będzie bardzo trudne, to trzeba powiedzieć. No wielki problem to przystąpienie do strefy euro. To nie tylko Polska ma z tym problem. Polska nie ma wyznaczonego terminu. Są nas, prawda, różne, tak, wiemy, są różne oczywiście argumenty. Tak, wiele razy mówiliśmy o tym, czy warto teraz wchodzić do strefy euro, kiedy jeszcze ona próbuje sobie uporządkować, rozwiązać problemy, czy warto właśnie teraz, żeby mieć świadomość, że jest ten parasol ochronny. To są nierozwiązane, ilu ekonomistów tyle argumentów. Natomiast no wiadomo, że na razie Polska do strefy euro nie wstąpi. Niebezpieczeństwem ewentualnie tej ściślejszej współpracy w strefie euro, i to jest już do roku, do tego momentu, co się będzie działo po roku 2020, no to jest osobny budżet strefy euro. To może być niebezpieczeństwo, bo to jest automatycznie ograniczenie funduszy spójności, a największym beneficjentem jest Polska. Tych pieniędzy w następnym budżecie i tak będzie mniej. To jest już, to już też jest wiadome. Natomiast chodzi o to, żeby ich nie było mniej, dlatego że strefa euro będzie chciała utworzyć własny budżet. I to jest jedyne niebezpieczeństwo teraz rzeczywiście, o którym się mówi, że strefa euro będzie chciała mieć pieniądze na własne potrzeby, a niekoniecznie na to, żeby dzielić czy przyznawać pieniądze tej biedniejszej części Europy. Ale w Parlamencie Europejskim już jest mowa o tym. Mało tego, w Parlamencie Europejskim mowa jest nie tylko o ograniczeniu pieniędzy, jest nie tylko o stworzeniu osobnego budżetu Eurolandu. W Parlamencie Europejskim co jakiś czas pojawia się pomysł stworzenia osobnej podkomisji do spraw strefy euro. No właśnie. Ale też w Komisji Europejskiej pojawia się propozycja osobnego komisarza do spraw strefy euro. I takie instytucjonalne tworzenie, no to jest niebezpieczne. No to jeżeli rzeczywiście mówimy tutaj o osobnych instytucjach, czyli wychodzeniu poza zapisy traktatowe, to będzie niebezpieczne. Europa wielu prędkości w ramach traktatu jeszcze jest do zaakceptowania, ale w momencie, kiedy to już będzie usankcjonowanie takiego podziału poprzez instytucje, no to już będzie niebezpieczeństwo. Bardzo Ci dziękuję, Beato, za te refleksje i za te informacje. No i oczywiście będziemy wracać setki razy, domyślam się. Dziękuję jak najbardziej. Do tej Europy wielu prędkości na pewno. No właśnie. Beata Pomeska z Brukseli. Dziękuję bardzo. Wiktor Legowicz. Bardzo ważny projekt. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.